słyszany śmiech, piękno twoich ust. Mógłbym śledzić każdy twój wdech, wtopić się w jego puls. Czekamy na poranny sen, żeby rozpłynąć się jak dym. Znów nas połączył dawny zew, chcemy nabrać sił. Zostanę tu z tobą, chodźmy razem malować świat. Zostanę tu z tobą, zatańczymy na szczytach miast. Zostanę tu z tobą, jakby jutra nie miało być. Nie stali się nic, znikniemy w świetle dnia. Tak się pięknie bałagani, więc jak

kosmosy. Wysyłam do ciebie marzenie. Na twoją planetę daleko już leci do ciebie meteor. Bezpłatnie marzenia. Woda żywiołem jest. zjada, lecz we dwoje truchtem biegnie na wyciągnięcie ręki twoje do sąsiada. Gasi blask, lubię samotność, dusi słowa, lecz we dwoje radość do na wyciągnięcie rękawa ręki twojej, a planety szaleńcie. Kochaj mnie, szale. Kocham cię i śmiej. Kochaj mnie, się śmiej. Kocham cię, się śmiej. Kochaj mnie. Śmieją się, śmieją się.